تعالیٰ علمی اور عملی دونوں قسم کے کمالات رکھتا ہے. کمالات علمی ہوتے ہیں یا عملی ہوتے ہیں, قوت نظری ہوتی ہے یا عملی ہوتی ہے. تو نبیوں کے اندر یہ دونوں چیزیں حد کمال تک پہنچی ہوئی ہوتی ہیں, قوت علمیہ بھی اور قوت نظریہ بھی ان کی بہت کامل ہوتی ہے اور ان کو منبع علوم تک رسائی ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں منبع علوم حضیرت القدس ہے, جہاں القاء ہوتا ہے اس منبع تک ان کو رسائی ہوتی ہے, وہاں سے ان کے پاس علم آتا ہے اور تمام انسانوں کی ضروریات طبی ضروریات کو پورا کرنے کا علم ان کو دیا جاتا. عقلی ضرورتیں ہوں یا مادی ضرورتیں ہوں, تمام انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کا علم ان کو دیا جاتا ہے. منبع علوم سے ان کو علم حاصل ہوتا ہے اور اس تجلی اعظم کے ساتھ ان کا کمال درجے کا تعلق ہوتا ہے سب سے بلند. تو وہ ایسے انسان اور پھر معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. نبی انسان ہوتے ہیں لیکن معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, یعنی خدا کی جانب سے ان کو ایک گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ ان سے گناہ نہیں سرزد ہونے دیتا. اگر معمولی سے معمولی لغزش بھی اگر کسی نبی سے سرزد ہو جائے تو فوراً گرفت ہو جاتی اور اس کی اصلاح کر دی جاتی. چنانچہ نبیوں سے جو معمولی درجے کی کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں ان کو لغزش کہا جاتا ہے, گناہ بھی نہیں. گناہ نہ صغیرہ سرزد ہوتا ہے نہ کبیرہ, نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد. معمولی سی لغزش یہ سرزد ہوتی ہے لیکن اس پر بھی تنبیہ ہو جاتی ہے اور وہی نازل ہو جاتی ہے. خطا پر نبی کو قائم نہیں رکھا جاتا. اسی لیے دوسرے انسانوں میں اور نبیوں میں فرق ہے. مجتہد خطا پر ساری عمر قائم رہ سکتا, اس کو کوئی گارنٹی حاصل نہیں. اس نے جو چیز سمجھی ہے اس میں غلطی کی ہے اسی پر قائم ہے, اس کو اپنے درجے کے مطابق اجر ملے گا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس غلطی سے ہٹا دے. یہ گارنٹی صرف نبی کو حاصل ہوتی ہے. غلطی سرزد ہوگی ہے فوراً اس کو اس سے ہٹا دیا جاتا ہے اور ٹھیک بات پر اس کو قائم کر دیا جاتا ہے. گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں, خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں, ہوتے انسان ہیں اور قوت علمی اور قوت عقلی کمال درجے کی ان کے اندر موجود ہوتی ہے. نبی سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں ہوتا. آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں اور عقل مند ترین انسان تھے. یہ ڈارون وغیرہ کی تھیوریاں نظریات یہ سب جہالت کی پیداوار کہ انسان پہلے جانور تھے اور مندر تھے, پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے وہ انسان کی حد میں داخل ہوئے. یہ بالکل نظریہ باطل اور غلط ہے. سب سے پہلا انسان تو نبی تھا اور نبی تو کامل درجے کا عقل مند ہوتا ہے, اس سے کوئی زیادہ عقل مند نہیں ہوتا انسان. تمدن کی ترقی تو ضرور مانی جا سکتی ہے کہ یہ حالات کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے. آج کی ترقی کو 100 سال پہلے لوگ نہیں تصور کر سکتے تھے کوئی تمدن اتنی ترقی کر جائے گا, انکشافات یا سائنس کی اتنی ترقی ہو جائے گی کہ انسان اتنی پرواز پر چلا جائے گا. یہ تو ہوتا رہتا ہے, یہ تجربے اور مشاہدے پر. لیکن جو عقلی قوت ہے, جو نظری قوت ہے, عملی قوت ہے, وہ کمال درجے کی اللہ کے نبیوں کو حاصل ہوتی, اس سے بلند نہیں ہوتی کوئی اس دور میں کسی کی شخصیت. تو پہلا نمبر تو نبیوں کا آ گیا اور دوسرا ہے صدیق. صدیق راست باز کو کہتے ہیں اور صدیق وہ ہوتا ہے جس کی قوت علمی یا قوت نظری نبی کے قریب قریب ہوتی ہے. نبی کے گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ صدیق کا جو ظرف ہوتا ہے وہ ایک صاف آئینہ ہوتا ہے جس میں نبی کے علوم کا عکس پڑتا رہتا ہے. اب دیکھ لیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کی عدم موجودگی میں جو بات کرتے ہیں وہ بالکل ویسی ہوتی ہے جیسا حضور کی زبان مبارک سے بات نکلتی ہے. اصلہ حدیبیہ میں حضرت عمر بڑے پریشان تھے, حالانکہ وہ بھی ملہم آدمی ہے لیکن وہ درجہ تو نہیں ان کا جو صدیق اکبر کا درجہ ہے. تو انہوں نے حضور کے سامنے صلح کو کہا اگر یہ اتنی کمزور شرطوں کے ساتھ آپ صلح مان رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم حق پر نہیں اور یہ کافر باطل پر نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے, ہم حق پر ہیں یہ باطل پر ہیں, لیکن عمر تم سمجھ لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں, وَلَنْ يُضَيِّعَنِيَ اللَّهُ, اللہ مجھ کو ضائع نہیں کرے گا, جو کچھ میں کر رہا ہوں مسجد. ابو بکر حضرت عمر وہاں سے چلے گئے اور جا کر کے انہوں نے عمر ابو بکر کے سامنے جا کر ذکر کیا, یہ صلح کیا ہے میں نے اس کے بارے میں, یہ کیسا ہے, یہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور یہ کافر باطل پر نہیں, پھر ان کمزور شرطوں کو ماننا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ عمر تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں, وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ, اللہ ان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. دیکھو پیغمبر کی ذات تے مبارکہ کی زبان سے جو لفظ نکلے تھے وہی صدیق کی زبان سے بھی نکلے, حالانکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے, نہ انہوں نے سنا. حضرت عمر یہ دیکھیے کمال درجے کی علمی مناسبت ہوتی ہے, گویا صدیق کا دماغ اور ذہن ایک ایسا شفاف آئینہ ہوتا ہے کہ نبی کے علم کا کچھ اس میں پڑتا رہتا ہے. کمال درجے کی ہوتی ہے قوت عقلیہ اور نبی کے قریب قریب ہوتی ہے, اور ویسے عمل اعتقاد اخلاص کے اعتبار سے کمال درجے کا ان کے اندر صفائی پائی جاتی ہے اور ترقی والی بات پائی جاتی ہے, اس کو صدیق کہا جاتا. اور شہید وہ ہوتا ہے جس کے اندر قوت عملیہ کمال درجے کی ہوتی ہے, ایسا جیسا کہ اللہ کے نبیوں میں قوت عملیہ ہوتی ہے ویسا ہی اس کے قریب قریب شہداء کے اندر ہوتی ہے. یہ گواہی دینے والے ہوتے ہیں حق اور صداقت, اور یہ اپنے دین کے لیے اور خدا کی رضا کے لیے جان پر بھی پھیل جاتے, اس کی پرواہ نہیں کرتے. یہ اپنی جان دے کر حق اور صداقت اور خدا کی وحدانیت کی گواہی دینے والے ہوتے ہیں, یہ شہید ہوتے ہیں, ان میں قوت عملی کمال درجے کی ہوتی ہے. اور چوتھا نمبر صالحین کا ہے, اے صالحین صالح کی جمع ہے, ان کے اندر یہ دونوں قوتیں علمی اور عملی کمال درجے کی تو نہیں ہوتی, لیکن چونکہ ان کے اندر کامل درجے کا اتباع ہوتا ہے, یہ اللہ کے نبی کا کامل درجے کا اتباع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ گناہوں سے دور رکھتے ہیں, گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ لوگ اپنے باطن کو فاسد اعتقاد سے دور رکھتے ہیں, فاسد اعتقاد نہ ان کے ذہن میں دل میں بیٹھنے پائے, اور برے اخلاق مذموم اخلاق سے اپنے آپ کو دور رکھنے. اور یوں سمجھ لیں کہ صالح اس شخص کو کہا جائے گا کہ جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور مخلوق کا حق بھی ادا کرتا ہے, وہ صالح انسان ہے, اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں مخلوق کا حق بھی ادا کرتے ہیں, اور اللہ تعالی کی یاد زیادہ سے زیادہ کرتا ہے. ایسے لوگوں کو عام اصطلاح میں ولی بھی کہا جاتا ہے, اور یہی ہوتے ہیں, گناہوں سے ظاہر کو دور رکھنا, باطن کو اعتقادات فاسدہ سے اور اخلاق ردیہ سے دور رکھنا, اور حقوق اللہ حقوق العباد کو ادا کرنا, کثرت سے خدا کی یاد کرنا, یہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں, انہی کو صالحین کہا گیا. باقی لوگ ان سے کم تر درجے کے, ان چار قسم کے لوگوں کا نمونہ سامنے رکھ کر ان کا راستہ طلب کیا گیا. یہ نمونے کی کچھ تھوڑا سا میں نے ذکر کر دیا کہ نمونے کا مطالبہ کیوں کیا گیا, انسان کو فلاح نہیں نصیب ہوتی. اب دوسری بات بھی ملاحظہ فرمائیں, نمونے کے مطابق چلنا ضروری ہوتا ہے, جیسا نمونہ ہے اس کے مطابق اپنے ذہن اپنے دماغ اپنی قوت علمیہ عملیہ قوت نظریہ کو اس کے مطابق چلانا خود بھی چلنا یہ ضروری ہوتا ہے, جو چلے گا اس کی نسبت صحیح ہوگی, اور جو اس سلسلے کے اندر صحیح طور پر نہیں چلے گا ایسے ہی نسبت کرے گا وہ غلط ہوگی, اور غلط نسبت انسان کو فائدہ نہیں دے سکتی. جیسا کہ قرآن میں بہت واضح طریقے پر یہ بات بتلائی گئی, جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں, دیکھو ان کا عقیدہ کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ ہے ان کا, کفر شرک میں بھرے ہوئے ہیں اور اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں, یہ مفید نہیں ہوگی. یہ نسبت اہل بدعت کا بھی یہی حال ہے, یاد رکھیں. اہل بدعت میں سے آپ دیکھو شیعہ اپنی نسبت اہل بیت کی طرف کرتے ہیں کہ گویا ہم اہل بیت نبوی کے, اہل بیت نبی کے محب اور فدائی ہیں, حالانکہ ان کو کوئی نسبت نہیں ہے اہل بیت کے ساتھ. حضور کے اہل بیت, آپ کے خاندان کے وہ بزرگ اور پیشوا مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں سب, ان کے اندر جو بات تھی ان شیعوں کے اندر قطع نہیں ہے, وہ بات اس کے بالکل مخالف اور مزاد بات. اہل بیت کی طرف نسبت کیسے درست ہوگی, جھوٹ ہے نرا, یہ جھوٹی نسبت ہے, یہ قطعاً فائدہ نہیں دے گی. ائمہ آل بیت تو سب ہدایت والے تھے اور کمال درجے کے وہ اللہ کے نیک لوگ تھے, ان کو کیا نسبت, نہ اعتقاد میں ان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں نہ عمل میں, خالی جھوٹا دعویٰ کہ ہم آل بیت کے محب ہیں, یہ جھوٹی نسبت ہے, یہ قطعاً فائدہ نہیں دے گی. اور اسی طرح دوسرے عام لوگوں کو بھی آپ ملاحظہ فرما لیں, جو مختلف بزرگوں کی طرف اپنے اپنے طریقوں کی نسبت کرتے ہیں, عام طور پر یہ مداری فرقے والے ہیں جی, یہ طریقے والے ہیں, یہ شتاری فرقے والے ہیں جی, یہ جیلانی ہیں جی, یہ قادری ہیں, یہ چشتی ہیں, یہ ساروردی ہیں, یہ نقشبندی ہیں, تو دیکھنا یہ ہے کہ آیا ان کی نسبت صحیح ہے, کیونکہ یہ جن جن لوگوں کی طرف اپنی نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے درمیان اور ان کے درمیان تو کوئی مناسبت نہیں. چشتیہ طریقے والے تمام بزرگ جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں, کمال درجے کا علم و عمل ان کے اندر تھا, تقویٰ پرہیزگاری تھی, اور یہ لوگ جو اپنی نسبت کرتے ہیں, یہ جو گانے بجانے کی بات کو چشتیہ کی طرف نسبت کرتے ہیں, قوالی کو, ترک سنت کو نسبت کرتے ہیں, عرس وغیرہ کیا, قبر پرستی کی, ان چیزوں کو گویا کہ یہ ان بزرگوں کی طرف منسوب کرتے ہیں, یہ نسبت کس طرح درست ہو سکتی. چشتیہ بزرگ جو تھے وہ کمال درجے کے متبع سنت تھے اور کمال درجے کے نیکی والے لوگ تھے. قادر طریقے والے یہ عرس کر لیا, قبروں پر چڑھاوے چڑھا دیے, چادریں چڑھا دی, وہ قادری بن گیا, ختم پڑھ لیا وہ قادری بن گیا. شیخ عبد القادر جیلانی کا طریقہ تو کمال درجے کا تھا, ان کی کتابیں موجود ہیں, ان کے مواعظ موجود ہیں, تحریریں موجود ہیں, سوانح حیات موجود ہے کہ وہ کیا کچھ کرتے تھے, ان کا کیا طریقہ تھا, یہ خالی نسبت کچھ فائدہ نہیں دے گی. اسی طرح اصحاب مذاہب والوں کا بھی حال یہ ہے, حنفی شافعی مالکی مقلد غیر مقلد آل حدیث, یہ جو اپنی نسبت کرتے ہیں دیکھو کہ ان کے اندر کیا مناسبت ہے, اہل حدیث کہلانے والوں کو امام بخاری ترمذی امام مسلم سے کوئی مناسبت ہے, سوائے اس کے کہ ایک متعصب فرقہ بنا لیا جائے اور اپنی باتوں کو ان بزرگوں کی طرف منسوب کیا جائے. یہی حال ہے حنفیوں کا, امام ابو حنیفہ کا طریقہ کار جس نے نہیں پکڑا وہ حنفی کہلانے میں جھوٹا ہے, امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا جو طرز عمل جس نے نہیں پکڑا وہ جھوٹا شافعی ہے, احمد ابن حنبل کا طریقہ کار مالک, ان تمام بزرگوں کے طریقہ کار ان کے عمل سب واضح ہیں تاریخ کے اندر کہ وہ کیا کرتے تھے اور وہ کیسے نیکی والے تھے, یہ ان کی طرف منسوب ہونے والے یہ جھوٹی نسبت کرتے ہیں. ہاں صحیح جس کا عمل ہوگا اس کی نسبت صحیح ہوگی, مالک جیسا جو عقیدہ رکھے گا اور عمل کرے گا وہ مالکی ہوگا, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسا جو اعتقاد رکھے گا جو عمل کرے گا وہ حنفی ہوگا. اسی طریقے سے حنبلی, یہ نسبتیں اکثر جھوٹھی ہوتی ہیں یاد رکھنا, اور جھوٹھی نسبتیں فائدہ نہیں کرتی, ہاں سچی نسبت ہی فائدہ کرے گا, جشتی وہی ہوگا جو متبع سنت ہوگا, اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا, کفر شرک سے بیزار ہوگا, جیسا کہ حضرت شاہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ, ان کے پیر و مرشد اور ان کے سارے سلسلے کے چشتیہ, چشتہ ایک جگہ کا نام ہے, وہاں سے وہ بزرگ اٹھے تھے اور آگے ان کا سلسلہ چلا, ایک سے ایک کمال درجے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، وہ اپنے مریدوں سے بڑے بڑے عہد و پیمان لیتے تھے اور ان کو مامور کرتے تھے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں سے بعض حضرات بھی چین تک پہنچے، انہوں نے وہاں تبلیغ کی اور اس کے سلسلے میں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور ان کا طریقہ اختیار کیا، مامور کرتے تم جاؤ فلاں علاقے میں، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کا نام لوگوں کو سکھلاؤ، اسلام کی تعلیم دو. تو وہ تو ایسے کام کرتے تھے کہ گدیاں بنا لی، خانقاہیں بنا لی، عرس رچا لیے، شرک کفر کی رسمیں اور بدعات کی رسمیں جاری کی اور اس کو نسبت دی، یہ چشتیہ جی، یہ قاضی سرور جی، جھوٹی نسبتیں کچھ فائدہ نہیں دیں. اصل حقیقت ہونی چاہیے، جس کے اندر اصل حقیقت ہے وہی صحیح نسبت کام دے گی، ورنہ جیسا یہود نصارہ کی نسبت غلط ہے، یہودی اپنے آپ کو موسوی کہیں تو جھوٹے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا کوئی طریقہ ان کے اندر نہیں ہے، نہ دین ہے، نہ عقیدہ، نہ عمل ہے. عیسائیوں کا کوئی طریقہ عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق نہیں. آج ان کا عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت آج رات کو تھا، جن کیا کچھ کرتے ہیں، گانا بجانا ہے، ڈول ڈمکا ہے، میلے ہیں، شور شر ہے، اسی کو وہ کہتے ہیں کرسمس ڈے، جنم ڈے منا لیا. اب دنیا میں شراب نوشی ہوتی ہے، اتنی اربوں کی تعداد میں شراب نوشی ہوتی ہے، اور ناچ ہوتے ہیں، گانے ہوتے ہیں، طرح طرح کی بےہودہ باتیں ہوتی ہیں. کیا عیسیٰ علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا؟ وہ دنیا میں شراب نوشی، بدکاری، عیاشی، اریانی سکھلاتے تھے، یا اللہ کی توحید سکھلاتے تھے لوگوں کو اور برائی سے منع کرتے تھے؟ اور وہ یہودی جو فقیر تھے اور جو دعویٰ رکھتے تھے علم کا اور غلط باتیں کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے ہیں سانپ کے بچوں، تم جھوٹے فریسی اور فقیر بنے پھرتے ہو، گمراہ کرتے ہو، رشوتیں لیتے ہو اور طرح طرح کی بےودہ باتیں کرتے ہو، سانپ کے بچوں سے تعبیر کیا انہوں، تم جھوٹے ہو، تمہارے اندر فقیہوں کی کوئی بات نہیں ہے، تم دنیا دار ہو، لانچی ہو تم. عیسیٰ علیہ السلام تو ایسا کہتے تھے. تو بہرحال یہ جھوٹی نسبت قطعاً فائدہ نہیں کر سکتی، نسبت صحیح ہونی چاہیے. نسبت صحیح تب ہوگی جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے اس جیسا علم، اس جیسا عقیدہ، اس جیسا اخلاق ہمارے اندر آئے تو ہماری نسبت ٹھیک ہو. اگر شاہ عبد القادر جیلانی، ابو یزید بستامی، ابو الحسن خرقانی، علی اجویری، خواجہ معین الدین نظام الدین، بختیار کاکی، عثمان ہارونی، معین الدین اجمیری، فرید الدین اور یہ جو زکریہ ملتانی تھے رحمہ اللہ، یہ تمام ان بزرگوں جیسا اعتقاد نہ ہو، عمل نہ ہو، ان کی طرف نسبت کرنی جھوٹی نسبت ہے، قطعاً فائدہ نہیں دے گی. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں ایک بات لکھی ہے، حضرت خواجہ ادہم ابراہیم ابن ادہم بادشاہ تھے لیکن چھوڑ کر اللہ اللہ کرنے لگ گئے. بعض ایسے لوگ بھی ہیں بادشاہی ترک کر دی، موافق نہیں، آدمی نہیں تھے اچھے، غلط کام کرنے پر دی چھوڑ دیا بادشاہی اور اللہ اللہ کرنے لگ گئے. سفر کیا، بزرگوں سے ملے، عبادت کی، حج کی، یہ خراسان میں کسی خطے میں رہتے تھے، وہاں چھوڑ چھڑا کر مکے گئے، حج کیے اور نیکی کے کام کیے. یہ پھر صوبہ شام کے اندر جو سور ہے وہاں پر ہی وفات پائی ہے، اپنے ملک سے بہت دور. کمال درجے کے بزرگ تھے. بعض ایسے تھے جنہوں نے کہ بادشاہی کے اندر بھی فقیری کی تھے، بادشاہ لیکن فقیر تھے بالکل، یہ عالمگیر کا یہی حال تھا. ہاں کی درشاہی فقیری کردان، یہ ان لوگوں میں بیت المال کا پیسہ نہیں کھاتا تھا، خوراک اپنی ہاتھ کی کمائی سے، قرآن کریم لکھ کر بہت خوش خط، وہ اس کی آمدنی جو ملتی تھی یا کچھ ٹوپیاں بنا کر خوراک اس سے کھاتا تھا. کمال درجے کا متبع تھا. لوگوں نے بڑا بدنام کیا، انگریزوں نے بھی بڑا بدنام کیا، ہندوؤں نے کہ بھائی کو مروا دیا، باپ کو قید کر دیا، لیکن حقیقت بالکل اس کے خلاف، باپ بھی اس کی غلط طرفداری کرتا تھا اور بھائی بھی، بھائی نے قتل کیا تھا مسکین آدمی کو، اس کے بدلے میں اس کو سزائے موت دی گئی تھی. باقی انسان تھے لیکن کمال درجے کا تھا. کوئی نمونہ تو نہیں ملتا ایسا. بہت شاذ و نادر ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں. عالمگیر کے جانشین سارے نالائق ثابت ہوئے جنہوں نے اس بادشاہی کو خراب کیا. کابل سے لے کر برما تک اس کی حکومت تھی, لیکن الجھائے رکھا اس کو بعض قوموں نے اور بعض لوگوں نے. وہ لڑائی میں مبتلا رہا, ملک کو سنوارنے کا موقع نہیں مل سکا اس کو. اسی طرح حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں امام راضی لکھتے ہیں کہ پیدل چل رہے تھے بیت اللہ شریف کی طرف. آگے ایک دیہاتی نے پوچھا, کہنے لگے کہ شیخ کدھر جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے کہا بیت اللہ کی طرف جا رہا ہوں. عربی نے کہا تم تو دیوانے معلوم ہوتے ہیں, کانا کا مجنون ہوں, تم تو دیوانے ہو. نارا تکا مرکبن ولا زادن و سفر طویل, نہ تمہارے پاس سواری ہے جس پر تم سوار ہو, نہ کوئی توشہ تمہارے پاس نظر آتا ہے. سفر بھی اتنا لمبا ہے, ہزاروں میل کا سفر ہے, تم دیوانے سے معلوم ہوتے. تو خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی ان علی مراکب کثیرہ, میری تو بہت سی سواری ہے تم کو نظر نہیں آ رہی. میرے پاس تو بہت سی سواریاں ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے ان کو. ولیکن کا لم تروہا, وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت وہ کیسی سواری ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اذا نزلت علی بلیت, جب مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو میں صبر کی سواری پہ سوار ہو جاتا ہوں, یہ میرے پاس سواری ہے. اور جب مجھ پر کوئی نعمت آتی ہے تو میں شکر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں, اس کا شکر ادا کرتا ہوں, یہی میری سواری ہے. اور جب کوئی اللہ کی قضاء و قدر نازل ہوتی ہے تو میں رضا کی سواری پر سوار ہوں, میں کہتا ہوں جس میں مولا راضی ہو میری وہی رضا ہے. یہ در مولا ادھر شاہ دولا جیسا کہ مشہور ہے. تو میں رضا کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں. اور جب میرا نفس مجھ کو کسی معصیت کی طرف دعوت دیتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جو گزر گئی ہے وہ زیادہ, جو رہ گئی ہے تھوڑی رہی ہے, تم کیوں اس طرف جا رہے ہو, ذلت کی طرف جا رہے ہو. تو نفس میرا رک جاتا ہے وہاں, میں نفس کو یوں روک دیتا ہوں, کیا معلوم ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد موت واقع ہو جائے, کیا کرو گے. نفس کو روک دیتا ہوں. تو امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ جو دیہاتی آدمی جو اونٹ پر سوار تھا اور جس نے ان سے مکالمہ کیا تھا, اس نے جب ان کی یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ حضرت سر بإذن اللہ فان کر راکب وانا الرائے, اللہ کا نام لے کر حضرت آپ چلیں, آپ ہی سوار ہیں میں پیدل ہوں, آپ کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے ہماری, حقیقت میں آپ سوار ہیں اور ہم پیدل ہیں, گو کہ ہمارے پاس اونٹ نہیں اور آپ کے پاس کچھ نہیں, لیکن آپ کے پاس جو کچھ چیز ہے وہ کسی کے پاس نہیں, آپ ہی سوار ہیں ہم پیدل ہیں, اللہ کا نام لے کر جائیں. یہ تھے بزرگان دین اور ان کا نظریہ اور ان کا عمل اور ان کا اخلاص. تو جس کے اندر یہ بات نہیں ہوگی, خالی نسبت کیا فائدہ دے گی اس کو؟ یہود نصارہ کو نسبت نے کیا فائدہ دیا؟ ان کا ذکر تو اگلے جملے میں آئے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اياک نعبد و اياک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے, بے حد مہربان کرنے والا ہے, مالک ہے انصاف کے دن کا. اے پروردگار, ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں, ذرا ہم کو سیدھے راستے پر راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے, نہ وہ لوگ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہ. حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذکر کرنے کے بعد عبادت کا مختص ہونا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اور استعانت کا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہونا بیان ہوا، پھر بندوں کی طرف سے یہ درخواست پیش کی گئی کہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس کی سب سے زیادہ انسانوں کو ضرورت ہے زندگی میں کہ صراط مستقیم ان کے سامنے واضح ہو اور اس پر وہ چلیں، اور پھر صراط مستقیم کے لیے نمونے کا بھی ذکر کیا گیا کہ وہ نمونہ بھی انسانوں کے سامنے ہونا چاہیے، لہذا اس نمونے کا بھی ذکر اس درخواست کے اندر کیا گیا کہ اور راستہ ان لوگوں کا ہو جن پر تیرا انعام ہوا، اور پھر قرآن نے اس کی تشریح کر دی کہ وہ چار قسم کے لوگ ہیں جو کہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں اور وہ نمونہ ہیں دوسروں کے لیے، اللہ کے نبیوں کا گروہ، صدیقوں کا گروہ، شہیدوں کا گروہ اور اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کا گروہ، یہ نمونے کا ذکر کیا گیا کیونکہ نمونے کے بغیر کوئی انسان صحیح معنی میں فلاح نہیں حاصل کر سکتا. اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے جو غلط کار لوگ ہیں ان کے راستے سے بچنے کی درخواست کی ہے کہ ان کے راستے سے ہم کو بچا، ان کے راستے پر انسان نہ چلیں. منعم علیہم کا راستہ ہمیں دکھا، اس پر چلا، اور جو گمراہ اور مغلوب ہیں ان کے راستے سے بچا. نیک انسانوں کا نمونہ پہلے بتلایا، اب جو مردود لوگ ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا کہ ان کے راستے سے اور ان کی روش سے ہمیں بچا. تو اس میں دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، مقبول گروہ تو چار ہیں جن کی تشریح قرآن کریم میں موجود ہے، اور یہ جو مردود گروہ ہیں ان کو دو الفاظ کے ساتھ یہاں تعبیر کیا گیا ہے، مغضوب علیہم اور ضالین. ان لوگوں کا راستہ نا جن پر تیرا غصہ ہوا ہے، تیری ناراضگی ہوئی ہے، وہ مغضوب علیہم. مغضوب علیہم وہ گروہ ہوتا ہے جو یا وہ شخص ہوتا ہے جو جان بوجھ کر حق کوشی کرتا ہے، حق کو چھوڑتا ہے، دیدہ و دانستہ حق کو ترک کرنے والا، حق کو چھپانے والا، حق پوشی کرنے والا گروہ ہو یا انسان ہو وہ مغضوب کہلائیں گے. یہ در حقیقت علم اور عمل دونوں نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں. جو دیدہ و دانستہ حق پوشی کرتے ہیں علم کی نعمت سے بھی محروم ہوتے ہیں صحیح معنی میں، اور عمل کی نعمت سے بھی محروم ہوتے ہیں. اور جو لوگ بھول کر یا غلطی سے غلط راستے پر چلتے ہیں وہ علم کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں. یہ دونوں گروہ دراصل محروم ہیں یا مردود ہیں. فاقد العلم ہو، علم کی دولت سے محروم ہو، یا عمل کی دولت سے. حدیث میں ان کی مثال یہود اور نصارہ سے بیان کی گئی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے مسند احمد میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا ایک گروہ جہاد کے سلسلے میں گیا ہوا تھا کسی علاقے پر. یہ بنی تئی کا علاقہ تھا، تئی مشہور قبیلہ ہے بھی عربوں کا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. جس قبیلے کا مشہور آدمی حاتم تائی تھا، یہ بڑا سخی آدمی تھا، یہ عیسائی تھا. تھا عرب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، لیکن عیسائیت کا مذہب اس نے اختیار کر لیا تھا، اسی پر اس کا خاتمہ ہوا، عیسائیت پر ہی مرا. بڑا سخی آدمی تھا. امام ابن قتیبہ نے اپنی کتاب شعر مشوارہ میں لکھا ہے کہ 19 مرتبہ اس نے اپنی ساری دولت کمائی ہوئی لٹوائی تھی لوگوں پر، اس لیے اس کی سخاوت بڑی مشہور ہے. تو اتفاق ایسا ہوا کہ یہ تئی والے بھی لڑتے تھے، لڑائیاں لڑتے تھے. حاتم تئی کا بیٹا بھی مقابلہ کرتا رہا ہے، پہلے لڑتا رہا، اس کا نام علی ابن حاتم. اتفاق کی بات ایسی ہوئی کہ دشمن نے جس علاقے پر حملہ کیا تھا وہ دشمن بھاگ گئے اور کچھ لوگ قیدی بن گئے. قیدیوں کے اندر حاتم تئی کی بہن بھی تھی. علی بھاگ گیا اور قیدیوں میں وہ بھی آ گئی. حاتم تئی کی بہن، علی کی پھوپھی اور بھی کچھ لوگ تھے. جب ان کو لا کر حضور کے سامنے پیش کیا گیا تو سو بڑھیا نے حضور کی خدمت میں درخواست کی کہ حضور بات یہ ہے کہ میں بوڑھی عورت ہوں، خدمت کے قابل بھی نہیں ہوں، اور میرا نمائندہ بھی بھاگ گیا ہے، یعنی علی جو تھا بھتیجا وہ بھی بھاگ گیا ہے، اولاد بھی منقطع ہے، سفر بھی بڑا دور ہے، مہربانی فرما کر مجھے آپ رہا کر دیں، آزاد کر دیں. حضور نے اس کو رہا کر دیا. قریبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. اس نے آہستہ سے اس بوڑھی کو کہا کہ تم حضور سے یہ بھی درخواست کرو کہ میں تو ضعیف ہوں اور مجھے جو یہ لشکر والے پکڑ کر لائے ہیں تو مجھے کوئی سواری کا بھی بندوبست کر دیں. تو حضرت علی کے کہنے پر اس نے درخواست کی تو حضور نے سواری بھی اس کو دے دی. وہ اپنے علاقے میں پہنچی تو اس کا بھتیجا علی ابن حاتم اسے جا کر کے کہنے لگی کہ اس شخص نے میرے ساتھ تو ایسا سلوک کیا ہے کہ تمہارا باپ بھی ایسا سلوک نہ کرتا میرے ساتھ. اس نے اتنا اچھا سلوک میرے ساتھ کیا، عزت ہی کی ہے، کوئی تکلیف نہیں دی، میری درخواست قبول کی ہے، رہا کر دیا ہے، سواری بھی مجھے عطا کی ہے، نہایت مہربانی سے پیش آیا. اس کے بعد علی کسی طرح حضور کی خدمت میں پہنچا. جس وقت پہنچا اس کے گلے میں صلیب لٹک رہا تھا سونے کا. حضور نے فرمایا یہ کیا بت سے تم نے لٹکا رکھا؟ یہ صلیب جو ہے یہ شرک کی نشانی ہے. الکہ ان کا عزل وسن، اس بت کو اتار کر پھینکو اپنے گلے سے. یہ ان کھڑا ہوا بت ہوتا ہے کہ اس کی پوجا کرتے ہیں عیسائی، اس کو چومتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں اس کے سامنے، اس کو مقدس مانا جاتا ہے کہ یہ اس کا نمونہ ہے کہ جس تختے پر ان کے خیال کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا تھا. اور یہ تمام فاسد اعتقاد ہیں، قرآن نے اس کی تردید کی ہے. سولی پہ چڑھانے میں کامیاب نہیں ہوئے، نہ مسیح علیہ السلام مرے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، زندہ ہے، اور احادیث صحیحہ نے بتلایا کہ وہ دوبارہ آئیں گے قیامت سے پہلے، قیامت کی نشانیوں میں سے وہ. تو حضور نے علی سے فرمایا کہ تم کیوں بھاگتے ہو؟ کیا خدا کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ اللہ کی وحدانیت سے تم گریز کرتے اور بھاگتے ہو؟ وہ خاموش ہو گیا. فرمایا تم بھاگتے ہو اس بات کے کہنے سے کہ اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے. تو علی نے کہا حضور میں تو حنیف ہو گیا ہوں، یعنی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو حضور خوش ہو گئے، راضی ہو گئے. اسی حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا یہ مغضوب علیہم، ان پر خدا کا غضب ہوا، نافرمانیاں کر کر کے انہوں نے خدا کے غضب کو دعوت دی ہے، اس لیے قرآن میں ان کے بارے میں موجود ہے غضب اللہ علیہم، اللہ نے ان پر غضب کیا، ناراض ہوا بار بار کی نافرمانیوں سے اور اللہ کے قوانین کو توڑنے سے یہ مغلوب علیہ ہیں. اور نصارہ کے بارے میں فرمایا یہ زال ہے, بھٹک گئے ہیں, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہوئے ان کو الوہیت کے منصب پر پہنچایا. محبت حد سے زیادہ بڑھ گئی, اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کلام کے اندر یہ فرمایا, لا تترونی کما ترت النصارى عیسیٰ ابن مریم, میری تعریف میں ایسے مبالغے نہ کرنا جس طرح کے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغے کیے ہیں حد سے زیادہ. فینی عبداللہ و رسول ہوں, فقول عبداللہ و رسول ہوں, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو. یہ جو عیسائیوں نے ابن اللہ کا خدا کا بیٹا یا ثالث و ثلاثہ تیسرا خدا یا باپ بیٹا روح القدس, یہ سب فاسد اور غلط کفر اور شرک کا اعتقاد ہے. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدہ سرائی میں بڑھتے بڑھتے انہوں نے اللہ کی صفت ان کے اندر ثابت کی تو وہ گمراہ ہو گئے, بھٹک گئے راہ راست سے. امام مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو تشہد ہم پڑھتے ہیں اس میں اشہد ان محمد عبدہ و رسول, عبد کو پہلے لایا جاتا ہے, رسول کو بعد میں لایا جاتا ہے, کیونکہ عبد کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ ہے اور رسول کا تعلق مخلوق کے ساتھ. سب سے پہلے اللہ کے ساتھ تعلق درست ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کو عبد سمجھو, وہ بندہ ہے, اللہ کی عبادت کرنے والا, الہ نہیں ہے, یعنی اس کے اندر الوہیت کی بات نہیں ہے. اس کا اقرار پہلے کرایا گیا, رسول کا اقرار بعد میں کرایا گیا صاف طور پر. تو اہل کتاب میں سے یہ یہود کے بارے میں فرمایا یہ مثال ہے, یہ نہیں کہ صرف یہ یہود ہی مغضوب علیہم, نہیں دوسرے لوگ بھی ہیں, لیکن یہ مثال کے طور پر فرمایا. گمراہوں کی مثال دیکھ لو, عیسائیوں کو دیکھ لو, اور مغضوب علیہم کی مثال دیکھنی ہو تو یہودیوں کو دیکھ لو. تو ان کے علاوہ دوسرے جتنے بھی کفر کرنے والے ہیں, شرک کرنے والے ہیں, مجوسی ہیں, سابی ہیں, ستارہ پرست ہیں, تمام فاسد العقیدہ لوگ سب کے سب مغضوب اور ضال ہیں. کوئی بھی راہ راست پر نہیں. ہندوؤں کو لے لو, سکھوں کو لے لو, جاپانی شنٹوں کو لے لو, منکرین خدا دہریے کمیونسٹوں کو لے لو, جس کو بھی لو, مشرکوں کو لو, شرک کرنے والوں کو, کفر کرنے والوں کو, سب کے سب ضال اور مغضوب علیہ ہیں. یہ بدری کے اولاد سب کے سب. اور مکلف انسان, مفسرین کرام اس طرح تشریح کرتے ہیں, انسان اور جنات مکلف ہیں. مکلف انسان اگر اطاعت کرتا ہو تو وہ منعم علیہ ہوتا ہے, خدا کا انعام ہوتا ہے, اس پر احسان اور فضل ہوتا ہے اگر وہ اطاعت کرتا ہے, اور اگر معصیت کرتا ہے تو وہ مغضوب ہوتا ہے, خدا کی ناراضگی ہوتی ہے. سخط اللہ علیہ, قرآن میں یہود کے بارے میں غضب اللہ علیہ, لعنہم اللہ, کہیں لعنت کے ساتھ ذکر کیا ہے, کہیں سخط ناراضگی کے ساتھ ذکر کیا ہے, کہیں غضب کے ساتھ ذکر کیا ہے. نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے, لعنت ہوتی ہے, غضب ہوتا ہے, خدا کی ناراضگی ہوتی ہے. اور جہالت کی وجہ سے جو لوگ بھٹک جاتے ہیں تو وہ زال کہلاتے ہیں. بہرحال مقبول گروہ ایک ہی ہے, جو منعم علیہ کا, جن پر اللہ کا انعام ہوا, یہ مقبول ہے, اور باقی سب یہ مردود گروہ ہے. عمل میں خرابی ہو تو فاسق ہوتا ہے انسان, وہ بھی مغضوب ہے. علم میں خرابی ہو تو گمراہ ہوتا, عقیدہ فاسد ہو جائے, گمراہ ہے, بھٹک گیا, غلط عقیدہ قائم کر لیا. تو بہرحال یہ باقی تمام گروہ مغضوب اور ضال ہیں, مردود ہیں سارے, سوائے ان کے کہ جن کا علم بھی صحیح ہے اور عمل بھی صحیح ہے, اور وہ نبی صدیق شہداء صالحین کے نمونے پر چلنے والے ہیں وہی مقبول ہیں، باقی سب مردود ہیں. اور مفسرین کرام اس طرح بیان کرتے ہیں کہ شیطان انسان کے اندر گمراہی کے لیے مختلف راستوں سے داخل ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے داخل ہو کر انسان کی فکر، ذہن، قلب، دماغ میں گمراہی کی باتیں ڈالتا ہے. اگر شہوت کے راستے سے شیطان آئے تو انسان اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، جیسے قرآن میں فلا تظلموا انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. جب شہوت کے راستے سے انسان داخل ہوتا ہے تو انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، ایسے کام کرنے لگ جاتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا خود اپنا ہی برا ہوتا ہے، وہ اپنی جان پر زیادتی کر رہا ہے. اور اگر شیطان غضب کے راستے سے داخل ہو کر انسان کو گمراہ کرے، غصہ دلائے انسان کو، تو پھر انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے، کسی کا حق تلف کر دیا، کسی کی جان تلف کر دی، مال تلف کر دیا، زیادتی کر دی. غصے کے اندر یہی ہوتا ہے. تو غصے کے راستے سے، غضب کے راستے سے شیطان اگر گمراہ کر دے انسان کو تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے انسان. اور اگر خواہش کے راستے سے شیطان مداخلت کرے تو پھر انسان خدا پر ظلم کرتا ہے. اب رہتا من اتخذ الہ الہوا، اس کو دیکھا جس نے خواہش کوئی معبود بنا لیا، اللہ کے متعلق غلط باتیں منسوب کرتا، پھر شرک والی باتیں یا ایسی باتیں جو صحیح طریقے کے خلاف ہوتی ہیں، بدعت والی، یہ گویا کہ خدا پر زیادتی کر رہا ہے، غلط باتیں خدا کی طرف منسوب کرتا ہے، اور شرک کفر والی گمراہی والی باتیں اس طریقے سے شیطان یعنی گمراہ کرتا ہے اور مختلف راستوں سے داخل ہوتا ہے. یہ مغضوب اور ضال کے بارے میں میں نے عرض کیا، یہ مغضوب وہ ہوتے ہیں جن کی قوت عملیہ خاص طور پر خراب، اعمال خراب. یہ فاسق بھی مغضوب کے اندر آتے ہیں، نافرمانی کرنے والے. اور ضال جن کی فکر فاسد ہو جائے، علم خراب ہو جائے، عقیدے بگڑ جائیں، ضال ہیں.